ženy, pokud jsou ještě nezadané, babičky, které mají podávno. Všechny, všechny nelečí. Pojďte rychle, braný střílet vám. Pro každého tady něco mám, jen co může omolí. Tak přesně přislíbí, že všechna vaše trápení a strasti vyléčí. Podívaná parádní a pamětně zastraví štěrka. Od bolesti hned vám uleví, ať malý velicí, či děti jste hýci. Já všechna vaše trápení a strasti vyléčím. Jen po pár kouzel, chcete, abych nechal zmizet tenhle tvár piva. A vidíte, bude prázdný. Jak se vedeš, krásná slečno? Amélie, Amélie Simpsonová, můj pane. Amélie, jsi vdaná. Ne, můj pane. Dovol tedy, abych ti věnoval služku. Jak dlouhá by měla být? Dva jardy, to by bylo hezké. Žádný strach, medicínu máme, každý vítá, jeden po druhém je hodně rád. Pojďte, zbavím vás všeho, co vás trápí, vidím, že vám tu chybí, doktor, než teď vás oholíme jemně, zbavím vás zubů bez bolestě, doktor, ten vás vyšel trát, tamhle je řada, prosím vás. Nějaké bylinky, nálepší náladu, vaníky na dobrou krev, pouštěný žilok. Myslíte si, že je to všechno? Koukněte a řeskněte, je tu pravý zranhojič. Prošátelé, mám tu schovaný, všelé, co je univerzální, vše papem vyléčí, jen vycházel na cení, ať bolest horkost ženy, všechny strasti vyléčí. Teď si na řadě ty! A co mám dělat? Pracovat! Nebo si myslíš, že se jídlo zaplatí samo? Všechno jsi tam viděl! Jestli se ukáže, že jsi špatný učeň, příští městě poletíš. Dělej! Kupte si vepřelé zázračný, kupte kousek štěstí parádní. Jste příliš nakloupí, až co se trápí vás? Říká rob. Jako dítě výšku měl jak skřítek. Všelek, ale má moc zázračnou. A podívejte, jaký je z něj dneska velký chlapák. Řekni mi, co chceš, abych udělal. Dělej to, co dělám já. A podívejte, jaký je ze mě rázem hezký chlapák! Hej ty, šelékem budeš mít zas vlasy, děpleš bude ti růst štice, prcek si napíše aj.